Unasikiliza mpenzi msikilizaji Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Burundi imezindua harambe ya siku mbili kwa lengo la kutekeleza dira ya maendeleo ya Burundi. Rais wa Jamhuri ya Burundi amewaalika washirika wa maendeleo na wawekezaji kuwekeza nchini. Na tume huru ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu nchini Burundi, CNDH, inawakumbusha viongozi wa vyama vya siasa kwamba uhamasishaji wa vijana chini ya umri wa miaka 18 katika shughuli za kampeni za uchaguzi na katika mikusanyiko mingine ya kisiasa ni marufuku. Na bei zilizowekwa na serikali kwa vinywaji kutoka kiwanda Brarudi haziheshimiwi mjini Kayanza. Katibu tarafa wa Kayanza ashiria kwamba baadhi ya watumiaji wanaokubali kununua kwa bei zisizo rasmi ni changamoto kuhusu kuheshimisha bei. Ugenini, rais wa Korea Kusini Yon atakiwa kuondoka chama chake. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji. François Hakimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean Dodieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Raisi wa Jamhuri ya Burundi anawaalika washirika wa maendeleo na wawekezaji binafsi kuwekeza nchini Burundi. Evariste Ndayishimiye anaonyesha kuwa Burundi imejaa fursa za mali asili kama rasilimali za madini, dhahabu, nikeli, ziwa Tanganyika, pamoja na mazingira tofauti ya kitalii. Alizungumza hayo katika ufunguzi wa harambe mjini Bujumbura kwa washirika wa maendeleo na wawekezaji wa kigeni. Kulingana naye, Burundi itafikia dira ya mwaka 2040 na 2060 wakati washirika hao wa maendeleo watawekeza nchini Burundi. Ili kuvutia wawekezaji kuwekeza nchini Burundi, Olusegun Obasanjo, rais wa zamani wa Nigeria na mwekezaji, alikumbusha kwamba lazima inchi inapaswa kuimarisha amani na usalama. Na katika mkutano huo, Burundi inategemea kukusanya bilioni 28 za Kimarekani katika miaka mitano kutoka mwaka 2023 hadi mwaka 2028, kama alivyoeleza mkuu wa ofisi ya utafiti wa mikakati na maendeleo ndani ya ofisi ya rais wa Jamhuri ya Burundi. Na tume huru ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu CNDH inawakumbusha viongozi wa vyama vya siasa kwamba sheria inakataza uhamasishaji wa vijana chini ya umri wa miaka 18 katika shughuli za kampeni za uchaguzi na katika mikusanyiko mingine ya kisiasa. Hayo yamesemwa Alhamisi hii na naibu wa kinara wa tume hiyo, ikiwa ni siku ya pili ya warsha iliyoandaliwa kwa ajili ya vijana wanaojiunga na vyama vya siasa kuhusu mienendo wanayopaswa kufuata katika kipindi cha uchaguzi. Ana Krenzo Habonayo anakumbusha pia kuwa maandalizi ya mikutano ya kisiasa shuleni ni marufuku. Tumusikilize katika tafsiri ya Omer Nduwayo. Aho CNDH ihagaze kubyerekeye abana bakoreshwa muri ibi bihe by'amatora. Sisi msimamo wa tume huru ya kitaifa inayosimamia haki za binadamu kuhusu uwajibishwaji wa watoto kipindi cha uchaguzi wa mwaka wa 2020, tuliweka wazi fikra yetu. Tume CNIDH ilisema kuwa watoto hawatakiwi kushiriki mikutano hiyo ya kisiasa kipindi cha uchaguzi. Isitoshe, sheria ya Burundi kama vile sheria za kimataifa zinakataza hilo kwa mtoto. Ni jambo la busara kwa hiyo wanasiasa kutoendesha mikutano yao ya kampeni za uchaguzi katika maeneo pa wanafunzi, kisa mtaelewa kuwa hawatimizi umri wa kushiriki, lakini pia hata sheria inawalinda kuhusu jambo hilo. Amategeko abakingira arabibutsa mugabo icyo ntibisigura yuko umunyeshuri. Hata hivyo, mwanafunzi anayetimiza umri wa miaka 18 hakatazwi kujiunga na vyama, la hasha, ni haki yake kushiriki kampeni zote zinazofanyika nje pa maeneo anakolelewa kama mwanafunzi, maana anatimiza umri. Kwa kinyume chake, watoto wasioeneza umri huo wa miaka 18 walindwe kampeni hizo za uchaguzi zinazokaribia kuanza. Aliyekuwa akisikika ni Ana Krenzo Habonayo, ni naibu wa kinara wa tume huru ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu. Alikuwa akitafsiriwa na wenzetu Omer Nduwayo. Na tukiendelea na habari hii, mtoto anayeishi na ulemavu lazima atendewe haki kama watoto wengine wasio na ulemavu na kutakiwa kutofichwa nyumbani kama baadhi ya wazazi wao wanavyofanya. Maelezo hayo ni ya mwanasaikolojia Frederike Bahenda. Anaashiria kuwa mtoto mwenye ulemavu na ana uwezo wa kusoma na kuwa kiongozi katika jamii, kujiendeleza na kuliendeleza taifa lake. Habari hii imechungwa na mwenzetu Evariste Nziko Wanyanga. Na watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wanapaswa kupokea dawa bure kwa magonjwa sugu yanayotishia afya yao kama vile kisukari na shinikizo la damu. Kwa niaba ya mfumo wa mashauriano na wa kufanya maamuzi wa mashirika ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini Burundi, Hamza Venaburi Kukie anasema kuwa Burundi inaweza kupiga hatua hiyo akichukua Uganda kama mfano. Ilikuwa Jumatano hii mjini Rumonge wakati wa maadhimisho ya kitaifa ya siku ya ukimwi duniani. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Watumiaji wa maegesho yanayopatikana karibu na soko la Kotebu wanaonyesha kuwa wanafanya kazi kwa shida wakati mvua inaponyesha sehemu hii. Wanaeleza kuwa matope yanakuwa mengi mvua ikinyesha na kuchafua nguo zao. Wanaomba ukarabati wa maegesho hao. Huu ni miongoni mwao. Hali ya parkingi tunaweza kuona ni sawa juu watu wote wanatembea kama kawasi, chapokuwa tu matope mvua kinyeshea, yani matope kinyeshea mvua ndio sababisha panakuwa haviko sawa kabisa. Tatizo zinafika zinakuwa tatizo kali kwa wasafiri. Tatizo za wasafiri hawawezi wakaja haraka bila haja kauka. Na pakikauka biweze likaisha biote, lakini ndio hivyo tunaipokea hivyo. Juu uwezo unakuwa hujapatikana watutengenezee parking vizuri. Na ni kitu karimu naweza mkaomba serikali. Sisi tunaweza kuomba serikali tusaidie na sisi tuone kama ni ukweli, tutembele fasi nzuri na watu wengine wakikuja kujipakiza hapa watasikia raha. Tatizo tunayo watengeneze tu parking na sisi tuone kama ni sawa. Na kulingana na habari kutoka mamlaka ya meya wa jijini Bujumbura, maegesho hayo yatahamishwa sehemu pengine siku za karibu. Na bei zilizowekwa na serikali kwa vinywaji vinavyotengenezwa na kiwanda Brarudi haziheshimiwi katika baa mbalimbali mjini Kayanza. Mfano ni ule wa chupa ya Primus ambayo inanunuliwa kati ya 3000 hadi 4000 ambayo bei rasmi ni 2500, huku chupa ya Amstel ndefu ikinunuliwa kati ya 4000 na 6000 sarafu ya Burundi. Godefroid Nyoni Zigiye, katibu tarafa Kayanza, anaeleza kuwa shida ya kuheshimisha bei inasababishwa na watumiaji wa bidhaa hizo wanaokubali kununua bidhaa kwa bei zisizo rasmi. Kiongozi huo anaashiria kuwa kuna wafanyabiashara wanaoficha bidhaa hizo ili kuziuza kwa wauzaji wengine kwa bei ya juu. Ili kusuluhisha tatizo hilo kwa muda, anasema kuwa orodha ya wafanyabiashara wa bidhaa hizo itarekebishwa hivi karibuni. Patrick Sengiyumva ana mengi zaidi. Laia katika mji wa Kayanza wanaotumia vinywaji vitengenezwavyo na kiwanda Brarudi haswa vinywaji aina Amstel na Primus wanalalamikia hali ya kuwa baadhi ya wachuuzi wa bidhaa hiyo kuficha vinywaji vya kuuza kwa wafanyabiashara wengine kutoka katika tarafa nyingine za mkoa wa Kayanza na kwa bei hali pia. Watumiaji wa Primus na Amstel mjini Kayanza waomba wafanyabiashara wafanyayo makosa hayo kujirekebisha na kuepuka na tabia hiyo mbaya. Godefuani Onizigie, kiongozi katibu tarafani Kayanza, athibiti habari semazo kwamba kuna baadhi ya wachuuzi wanaochuuza pombe zitengenezwazo na kiwanda Brarudi kinyume na sheria. Aidha, kiongozi katibu tarafani Kayanza akemea vikali pia hali ya kuwa kuna baadhi ya watumiaji wa vinywaji aina Primus na Amstel ambao huwafanya wachuuzi wachuuze bei iliyo juu ya bei iliyoagizwa na serikali ya Burundi, kwani aelezea wanalipa pesa zaidi kwa vinywaji hivyo wakiwa wanajua bei ya kawaida. Godefuani Onizigie, kiongozi katibu tarafani Kayanza, asema kwamba kwa lengo la kupiga vita makosa ya baadhi ya wachuuzi wa vinywaji vya kiwanda Brarudi, orodha ya wafanyabiashara hao itatungwa kiupya. Tuwajulishe kwamba katika mji wa Kayanza wachuuzi wengi huuza chupa moja ya Primus kwa bei iliyo kati ya 3000 na 4000 na chupa moja ya Amstel ikiwa inauzwa kati ya 4000 na 6000. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiyumva kwa niaba Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Serikali ya Ufaransa imeporomoka baada ya waziri mkuu Michel Barnier kuenguliwa katika kura ya kutokuwa na imani yake. Wabunge walipiga kura kwa wingi kumtaka aondoke miezi mitatu tu baada ya kuteuliwa na Rais Emmanuel Macron. Viongozi wa upinzani walileta hoja hiyo baada ya Barnier kutumia madaraka maalum kupitisha bajeti yake ambayo haikuwa imepigiwa kura. Hii ni mara ya kwanza kwa serikali ya Ufaransa kuanguka kupitia kura ya kutokuwa na imani tangu mwaka 1962. Hali hii inaongeza msukosuko wa kisiasa nchini Ufaransa, ambako tayari uchaguzi wa mapema uliofanyika msimu wa joto ulisababisha ukosefu wa wingi katika pande zote bungeni. Barnier sasa anapaswa kujiuzuru kwa serikali yake na bajeti iliyosababisha kuporomoka kwake imepitwa na wakati. Na Rais Yoon Suk Yeol wa Korea Kusini, ambaye alitangaza sheria ya kijeshi, ametakiwa kuondoka kwenye chama chake cha People's Power Party. Kiongozi wa chama hicho Han Dong-hoon aliwaambia waandishi wa habari amemtaka rais huyo kujiuzuru kutoka kwa chama. Hata hivyo, chama hicho kimedokeza kuwa hakitaunga mkono hoja ya kumuondoa madarakani iliyoletwa na upinzani. Yon amekubali kujiuzuru kwa waziri wa ulinzi Kim Jong-un, ambaye inasemekana ndiye aliyependekeza sheria ya kijeshi kwa rais. Kim aliomba radi kwa baraza la mawaziri hapo jana na kujiuzuru. Maandamano zaidi na mikutano ya hadhara inafanyika kote nchini humo hii leo, huku rais ambaye sasa anakabiliwa na kura ya kutokuwa na imani naye akitarajiwa kuomba msamaha. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Francois Akimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.